ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องมีสติอย่างเดียวไม่ถึงทุกข์โดยพ่อท่านโพธิรักษ์ซึ่งได้แสดงไว้เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2534ณพุทธสถานปฐมอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ สำนึกดีทุกๆคน เราสำนึกดีเนี่ยก็มาทักกันให้เป็นกิจจลักษณะกันจริงๆกันให้มันเกิดผลเกิดประโยชน์อาตมาว่าคำว่าสำนึกดีเนี่ยเราเคยใช้กันมาแล้วนะแล้วก็น่าจะได้ใช้กันให้ได้คุณค่าเพราะคำว่าสำนึกเนี่ยมันก็เท่ากับอธิษฐานอันหนึ่งตั้งใจสำนึกเนี่ยการมีสำนึกก็คือการตั้งใจรู้ตัวให้ดีนะพยายามมีการรู้ตัวเมื่อรู้ตัวแล้วก็รู้สึกตัวแล้วก็สำนึกเมื่อมีสติและสติของเราได้ฝึกเพียรที่เป็นสติสัมโพชฌงค์นะฝึกเพียรเป็นสติสัมโพชฌงค์ซึ่งเราก็รู้แล้วว่ามีความหมายยังไงมีลักษณะยังไงสติธรรมดากับสติสัมโพชฌงค์นี่มันต่างกันยังไงนะถ้าภาคปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนนี่นะไม่เข้าใจคำว่าสติกับไม่เข้าใจคำว่าสติสัมโพชฌงค์แล้วก็สร้างหรือว่าทำให้เกิดสติสัมโพชฌงค์ไม่เป็นผู้นั้นไม่ได้มีมรรคไม่ได้เกิดมรรคอริยมรรคหรือสัมมาอริยมรรคอะไรหรอกมีคนมาถามอาตมาคนนึงบอกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาแต่แค่สตินี่พอไหมว่างั้นแค่แต่มีสติให้มีสติพอไหมอาตมาก็ได้คิดเหมือนกันว่าไม่มีใครถามจุดนี้กับเราสักทีทั้งที่เราอธิบายสติสัมโพชฌงค์สติธรรมดากับพวกคุณนี่ตั้งเยอะตั้งแยะไม่มีใครมาถามจุดนี้แล้วก็ไม่รู้สึกว่าประเด็นนิดหนึ่งตรงนี้ว่าจริงๆด้วยนะคนที่เขาปฏิบัติทุกวันนี้เนี่ยปฏิบัติธรรมะในศาสนาพุทธเรานี่มีเยอะนะที่เอาแต่สติอย่างเดียวเนี่ยมีแต่สติหลายสายเลยสายอาจารย์สายท่านหลวงพ่อเทียนซึ่งก็สิ้นชีพไปแล้วอาจารย์สุจินบริหารบรรณเขตแม้แต่สายแต่พุทธทาสสายอะไรเนี่ยเอาแต่สติและอาตมาได้คิดว่าโอ้จริงๆด้วยนะเอาแต่สติที่จริงๆมันไม่ได้ผลหรอกนะมันไม่ได้ไปเข้าสายของศาสนาพุทธเลยนะเพราะสติของเขานี่มีสติธรรมดาอาตมาก็ได้คิดโอ้คนเรานี่มีสติมีอยู่แล้วธรรมดานี่มีสติจริงให้รู้สึกตัวมากขึ้นว่ามีสติเสร็จแล้วก็มีรู้สึกตัวมากขึ้นว่ามีสติรู้ตัวว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมนะแต่มันไม่ได้มีธรรมวิจัยสำคัญมากเลยตัวธรรมวิจัยเนี่ยมันไม่ได้วิจัยถึงศีลวิจัยถึงตบะหรือกรรมฐานหรือว่าฐานะของตนและข้อสำคัญก็คือวิจัยในเรื่องของสิ่งที่เป็นสัมมาหรือมิจฉาตามที่เราเองเราตั้งศีลกับตัวเราหรือตั้งตบะกับตัวเราว่าอย่างใดดีอย่างใดถูกจริงมันมีสามัญสำนึกอยู่เหมือนกันมีสามัญสำนึกอยู่ของคนว่าคนนี่จะต้องเมื่อมีการรู้ตัวแล้วถ้าเราจะเป็นนักปฏิบัติธรรมเราก็จะทำตัวเราให้ดีสามัญสำนึกมันก็รู้อยู่ว่ามันจะต้องทำดีมันก็วิจัยบ้างเหมือนกันโดยอัตโนมัตินะโดยอัตโนมัติมันก็วิจัยทำดีแต่มันไม่มีหลักเกณฑ์ที่สำคัญมันดีแล้วลุ่มหลวมมันมาวิจัยลุ่มหลวมวิจัยว่าอะไรดีแล้วดียังไงดีเหมาะศาสนาพุทธนี่มันละเอียดละออตรงที่ว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นสิกขาสามนะอธิศีลสิกขาที่จิตสิกขาที่ปัญญาสิกขาเนี่ยเป็นการศึกษาของพุทธของพุทธนี่มีการศึกษาอยู่เท่านี้แหละมีหลักเกณฑ์ใหญ่คือไตรสิกขานี่เท่านั้นเพราะงั้นศีลจึงสำคัญไตรสิกขาจึงสำคัญทุกวันนี้เขาทิ้งศีลแล้วมันจึงสเปสปะมันไม่มีข้อกำหนดเหมือนเขาเรียนหนังสือนี่บอกจะเข้าไปเรียนหนังสือบอกเราจะไปเรียนหนังสือพอจะไปเรียนหนังสือก็ไกลขึ้นต้นก่อนนะขึ้นอนุบาลแล้วก็ขึ้นประถมขึ้นมัธยมแล้วก็ไปเตรียมอุดมแล้วขึ้นอุดมศึกษา นี่ไม่บอกจะไปเรียนหนังสือคนที่อวดดีก็บอกเอออ้วนเรียนปี5เลยเว้ยอ้วนเรียนปี4มหาวิทยาลัยเลยบางคนก็ไปเอออ้วนเรียนมัธยมเลยบางคนก็เข้าไปก็เป็นอย่างหนอจับหนอเป็นอนุบาลจับอ้วนก็เรียนแต่อนุบาลเรียนอยู่แต่อนุบาลจนกระทั่งแก่ย่างหนอจับหนอจนแก่ตายแล้วก็เยอะแยะไปไม่เรียนหรอกย่างหนอจับหนอเอาเลยเอาศูนย์สุญญตาเอาทุกอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นไปมหาวิทยาลัยตัวจบเลยอะไรเงี้ยมันไม่มีสัดส่วนไม่มีเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายและไม่มีตัวกำหนดให้เราได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติจริงๆเลยนะว่าเราได้สัมผัสแต่ต้องแล้วก็ได้เกิดสัมผัสเป็นปัจจัยเกิดการรู้อาการลิงคนิมิตอุเทศถึงเป็นการรู้รูปนามการอธิบายรูปนามทุกวันนี้ก็อธิบายไม่ชัดนะที่อาตมาอธิบายกับพวกคุณนี่คิดว่าคงชัดนะให้รู้รูปนามก็คือให้รู้ลักษณะให้รู้ลักษณะแท้ๆของจิตเจตสิกเรียกว่าปรมัตถ์ปรมัตถธรรมปรมัตถสัจจะเขาก็พูดถึงปรมัตถ์แล้วก็ไปเรียนอภิธรรมนวลปรมัตถ์แต่เวลาปฏิบัติล่ะก็ไม่ได้อ่านอาการอะไรนะไม่ได้รู้จักอาการลิงคนิมิตไม่เห็นอาตมาไม่เห็นว่าในภาษาพระอภิธรรมนี่สอนกันถึงเรื่องรู้รูปนามก็รู้ด้วยลักษณะของอาการลิงคนิมิตอุเทศซึ่งมีในพระไตรปิฎกอาตมาพอดีไปเจอในพระไตรปิฎกเจอพระบาลีด้วย เจอพระบาลีด้วยถึงชัดเจนโอ้เปิดดูเขาแปลมาเสร็จแล้วในพระไตรปิฎกเสร็จแล้วอาตมาไปสงสัยในประโยคพวกนี้ก็เลยไปค้นบาลีค้นบาลีถึงเห็นว่าโอ้นี่เป็นลักษณะการรู้รูปนามรู้ด้วยอาการลิงคนิมิตอุเทศนี่ถึงได้รู้ว่าโอ้การรู้รูปนามนี่ต้องมีตัวชี้พระพุทธเจ้าก็ชี้ไว้แต่ถ้าไม่ได้ชี้ละเอียดมากมายอ๋อต้องรู้อย่างนี้เขาก็ไม่ได้อธิบายเรื่องเหล่านี้แล้วก็ไม่รู้ชัดอาตมานำมาอธิบายกับพวกคุณอาตมาก็คิดว่าพวกคุณจะรู้อย่างน้อยก็ต้องรู้บ้างแหละหลายๆคนก็คงพอเข้าใจว่าอาการลิงคนิมิตมันไม่ใช่รูปธรรมใช่ไหมมันนามธรรมที่เราจะต้องอ่านว่าอาการโลภมันเป็นยังไงอาการโกรธมันเป็นยังไงแล้วอาการเวลามันเกิดในอาการอยู่ในใจอยู่ในตัวเราเนี่ยเราจะรู้สึกอาการของมันมีเครื่องหมายให้เราจับรู้ว่านี่เป็นเครื่องหมายแห่งอาการของจิตเจตสิกที่มันโกรธนะโกรธมากโกรธน้อยคนก็รู้ว่านี่เป็นกิเลสแรงกิเลสกลางกิเลสน้อยเป็นวิติกรรมกิเลสกิเลสหยาบนี่มันหยาบมันแรงนะอย่างนี้เป็นกลางปริยุทธานกิเลสแล้วอย่างนี้มันอย่างอ่อนๆอย่างน้อยๆแล้วมันน้อยๆเรื่อยๆหรือว่าบางครั้งก็น้อยบางครั้งก็แรงก็แสดงว่าเราเองขึ้นกับเหตุปัจจัยตัวจริงแล้วตัวเองก็ยังมีกิเลสแรงๆไม่ว่าโกรธหรือไม่ว่าโลภไม่ว่าราคะบางทีมันเบามันบางก็ชั่วระยะแต่ว่าสัมผัสแต่ต้องแล้วมันก็แรงได้นะก็แสดงว่าเราเองยังมีมากยังมีแรงยังเป็นวิติกรรมกิเลสอยู่แต่เป็นแต่เพียงว่ามันจะอ่อนๆจางๆบางครั้งแต่ถ้าเราได้ลดได้ละแล้วจริงเราก็จะรู้ตัวเราอ๋อมันลดมันละมันจางมันคลายแล้วจริงนะมันน้อยไปแล้วจะกระทบแรงๆกระทบยั่วยวนกระทบอย่างจัดจ้านยังไงมันก็ไม่ขึ้นแรงกว่านี้ไม่ขึ้นแรงกว่านี้เราก็จะรู้ขนาดอาการของมันว่าเราอยู่ในระดับของปริยุทธฐานกิเลสกิเลสเรากลางๆแล้วนะอ่อนหรืออ่ะกิเลสเราเบาบางนะเป็นอนุสัยกิเลสเป็นกิเลสกระทบสัมผัสแต่ต้องโดยธรรมชาติไม่ได้ตั้งอกตั้งใจอะไรมันก็ไม่เกิดมาเราก็รู้ว่ากิเลสของเรามันจะเกิดจะขึ้นโดยช่วงนั้นช่วงนี้เวลานั้นเวลานี้โดยเฉพาะโดยธรรมชาติมีเหตุปัจจัยที่เมื่อกระทบสัมผัสแล้วมันก็ยั่วให้เราเกิดมันก็ไม่เกิดถ้าเป็นแต่ก่อนนี้เราก็จะรู้ตัวว่าถ้าเป็นแต่ก่อนนี้เกิดถ้าลักษณะนี้เกิดถ้าเราถูกยั่วขนาดนี้เนี่ยนะถูกสัมผัสเหตุมีเหตุมีปัจจัยสัมผัสมีสัมผัสเป็นปัจจัยอย่างนี้โอ้กิเลสเราต้องเกิดแต่ก่อนนี้เกิดมากกว่านี้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่เกิดหลายครั้งไม่เกิดสัมผัสแต่ต้องแล้วเราก็ได้มีธรรมวิจัยมีการมีสติสัมโพชฌงค์หรือมีสติปัฏฐาน4นี่แหละแล้วก็มีธรรมวิจัยมีความเพียรที่จะธรรมวิจัยจนกระทั่งกลายเป็นธรรมวิจัยโดยตัวเราเราฝึกจนตัวเรามีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มันวิจัยมันไม่ใช่มีสติรู้ตัวเฉยๆแล้วกิเลสเข้ามาทำงานเหมือนอย่างคนทุกปฏิบัติทั่วไปกิเลสมันจะกินมันจะอยู่มันไม่วิจัยหรอกมันจะมีอาการของกิเลสรู้รูปนามมันจะรู้ว่ามันเกิดโลภหรือโกรธเกิดหลงมันไม่ได้วิจัยจิตว่ามันโกรธมันโลภมันหลงมันไม่รู้อาการมันไม่รู้ลิงค์มันไม่รู้นิมิตมันไม่ได้รู้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่เป็นกิเลสลักษณะกิเลสแท้ๆอย่างก็ไปถึงโลภโกรธหลงหรือราคะโทสะโมหะเนี่ยมันเป็นอย่างไรแยกไม่ชัดหรอกไม่ชัดหรอกที่อาตมาอธิบายพวกเราฟังเนี่ยเ พอเราไปปฏิบัติถ้าฟังและเข้าใจเอาไปปฏิบัติจริงๆพอคุณจะชัดจะอ่านออกว่าเมื่อเกิดเมื่อไรคุณก็รู้เมื่อนั้นนะว่าของเราเนี่ยกิเลสเกิดแล้วเราก็ได้ทำการลดปฏิบัติจริงๆว่าเราจะต้องลดโดยวิธีสมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนากดข่มมันลงไปดื้อๆหรือว่าพลากจากห่างมันดื้อๆทำลืมๆมันไปทิ้งๆไปง่ายๆนั่นวิธีสมถะวิธีวิปัสสนาก็เห็นด้วยปัญญาสัมผัสแต่ต้องนี่มองเห็นว่ามันเป็นเหตุแห่งทุกข์มันเป็นตัวทำชั่วทำร้ายแล้วมันก็หลัดๆนี่เลยไม่ต้องหนีเลยสู้วิปัสสนาภาวนานี่สู้ด้วยเหตุผลสู้ด้วยความจริงสู้ด้วยความเกิดปัญญาญาณวิปัสสนาก็คือเห็นจริงเกิดปัญญาญาณสายวิปัสสนาสายปัญญาแล้วมันก็สมถะหรือว่ามันสงบลงได้ด้วยวิปัสสนาเพราะฉะนั้นวิปัสสนามีสมถะในตัววิปัสสนาที่แท้นี่ผลของมันคือสมถะส่วนสมถะนั้นไม่มีวิปัสสนาได้นะสมถะไม่เกิดปัญญาอะไรหรอกมันกดข่มมันอะไรลงไปเฉยๆดื้อมันสู้ต่อสู้ไปอย่างนั้นน่ะสะกดจิตสะกดใจเอาแรงเข้าข่มเอาแรงเข้าสู้เฉยๆแต่ไม่เกิดสัจจะไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความจริงไม่เกิดเห็นแจ้งว่าไอ้นี่มันเป็นเหตุแห่งทุกข์คือมันเป็นกิเลสตัณหารู้ว่าเป็นกิเลสก็เรามีกิเลสอย่างนี้เราก็ตกต่ำอยู่อย่างนี้แหละแต่ถ้ากิเลสมันลดลงกิเลสมันตายไปกิเลสมันอ่อนแรงลงต่อหน้าต่อตาเลยมันมีราคะโทสะพอเราพิจารณาพอเห็นจริงมันก็อ่อนตัวลงไปเลยอย่างรู้ๆอย่างเห็นหลัดๆเลยว่าโอ้มันอ่อนตัวลงไปด้วยความเข้าใจด้วยความเห็นไม่ต้องไปกดไปข่มอะไรเลยแล้วมันก็จางคลายมันก็ไม่มีสภาพอาการของกิเลสอย่างนี้แล้วมันก็ดีวันดีคืนดีขึ้นเรื่อยๆปฏิบัติไปยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งดียิ่งปฏิบัติไปก็ยิ่งลดยิ่งละอย่างชัดเจนคุณเห็นชัดเจนเมื่อไหร่คุณก็ตรวจตราซ้อนไปทุกทีถ้าเราไม่มีเราเป็นอาการยังไงมันเป็นวูปสโมมันเป็นความสงบลงงับแล้วมันก็เป็นสุขอย่างสงบลงงับแทนที่เราจะอยากแล้วก็ได้มาบำเรอก็บอกแล้วว่ากามสุขคัลลิกะหรือว่าโลกียสุขสุขบำเรอสุขบำบัดมันก็อร่อยเป็นรสชาติเป็นโลกียรสอย่างนั้นแต่นี่มันเป็นธรรมรสมันจางคลายทุกน้อยลงหรือมันก็สงบนี่มันเบามันว่างมันง่ายมันไม่ต้องเป็นภาระแล้วมันก็สบายใจเบิกบานดีไม่ต้องไปเป็นข้าทาสกิเลสตัวเองไม่เป็นข้าทาสอัตตาตัวตนไม่ต้องเป็นข้าทาสสักกายะไม่เป็นจริงๆมันว่างมันโปร่งมันง่ายมันไม่ต้องอะไรเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะรสของวูปสโมสุขเป็นธรรมรสจนกระทั่งถึงวูปสโมมันสงบลงนี่มันดีกว่านะเป็นธรรมรสแท้ๆเจ้าก็ทั้งยิ่งวิมุตติชั่วคราวก็ตามเป็นปฏิปสัทธิวิมุตติทำบ่อยๆก็เกิดปฏิปสัทธิวิมุตติอย่างที่เรียกว่าตอนแรกกับวิมุตติธรรมดาก็เมื่อเป็นฌานเป็นวิมุตติขึ้นมามันก็จะมีปฏิปสัทธิวิมุตติมีนิสรณวิมุตติสุดท้ายมาถึงสมุจเฉทวิมุตติมันมีอะไรวิมุตติแรกอะตัดทางเข้าวิมุตต์แม่ไอ้ลืมตัวต้นมันได้ไปเป็นครั้งเป็นคราวตัดทางเป็นครั้งเป็นคราวเป็นไอ้นั่นก็เราก็รู้จนกระทั่งทำชำนาญเป็นปฏิปสัทธิวิมุตต์คือวิมุตต์ได้ดีขึ้นทำทวนไปซ้ำไปสมาปฏิปสัทธิก็คือสงบอย่างหลายครั้งหลายคราวปฏิก็คือทวนไปทวนมานะมันทำซ้ำไปทวนไปทวนมาก็ได้ผลย้อนไปซ้ำไปซ้ำมาก็เห็นชัดเจนเห็นรูปเห็นร่างมันรู้ความสงบนั้นอ่านความสงบนั้นออกของตนไม่ใช่ไปที่นั่งเดาไม่ใช่ไปสะกดจิตด้วยเป็นผลของการปฏิบัติธรรมอย่างมรรคองค์8อย่างลืมตาปฏิบัติสมาธิหรือเป็นฌานเป็นวิมุตติอย่างลืมตาเห็นหลัดมีเห็นมีปัจจัยมีสัมผัสเป็นปัจจัยรู้จักสักกายะรู้จักอัตตานะปฏิบัติได้ตอนแรกเรียกว่าพ้นมิจฉาทิฏฐิเห็นอนิจจังก็อธิบายอนิจจังให้ฟังแล้วอนิจจังคือกิเลสเนี่ยมันไม่เที่ยงแล้วเราทำให้มันลดได้โดยภาคปฏิบัติที่แท้มันไม่เที่ยงอยู่อย่างเก่าหรอกมันลดเห็นเลยว่าเกิดวิราคานุปัสสีซ้อนลงมาแล้วอนิจจานุปัสสีคือเห็นความไม่เที่ยงที่เป็นสภาวะธรรมนะไม่เที่ยงต้องรู้ว่าอะไรไม่เที่ยงกิเลสนี่แหละเป็นตัวไม่จริงแล้วมันก็ไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังอนิจจังอย่างไรวิราคาจางคลายได้จางคลายด้วยภาคปฏิบัติทฤษฎีของพระพุทธเจ้านี่เห็นเลยวิราคานุปัสสีตามเห็นความจางคลายจนถึงนิโรธานุปัสสีเห็นว่ามันสงบระงับได้ดับสนิทได้เห็นจริงเห็นจังมีปัตติปัสสนาหรือวิปัสสีเห็นจริงๆนะ เห็นด้วยญาณของเราเป็นญาณวิปัสสนาญาณเกิดวิปัสสนาญาณมีฤทธิ์มีแรงเป็นมโนมยิทธิฤทธิ์แรงอันนี้คือฤทธิ์แรงทำให้กิเลสมันตายใจเราเก่งใจเรากล้าใจเราวิเศษใจเรามีฤทธิ์มโนมยิทธินี่คือใจเรามีฤทธิ์ใจเรามีฤทธิ์ที่ทำให้กิเลสตายไอ้นี่เรื่องของวิชาพุทธไม่ใช่วิชาอภิญญาแบบโลกๆที่ไปอธิบายกันเพี้ยนไปหมดแล้วมโนมยิทธิก็ไปเล่นอะไรตลกเลอะเทอะเป็นอนุสะเป็นอาเทศนาเป็นอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์อะไรเป็นไม่ใช่นี่เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ฟังคำสอนพระเจ้าอย่างไรแล้วไปปฏิบัติให้ลดละนายคลายให้พ้นทุกข์ให้เป็นอริยสัจให้บรรลุในอริยสัจรู้ว่าทุกข์รู้ว่าเหตุแห่งทุกข์รู้ว่านิโรธดับทุกข์ได้แล้วก็มีมรรคนี่แหละเป็นหลักการจนปฏินิสคานุปัสสีจนเมื่อแข็งแรงจิตอยู่เหนือกิเลสแล้วจริงเราจะเหมือนคนมีกิเลสกลับไปเหมือนคนมีกิเลสได้กลับไปเหมือนคนมีกิเลสนะฟังดีๆคืออยู่ในสังคมเขาเหมือนกับคนเนี่ยดูหนังดูละครเฉยสลัดคืนเรียกว่าเราดูเฉยแต่เราจิตว่างจริงๆจิตไม่มีกิเลสจริงๆนิโรธแล้วผ่านนิโรธมาเป็นปฏินิสัคคานี่คือสลัดคืนสูงสุดคืนสู่สามัญ นั่นเองแต่อย่าไปอวดดีนะถ้าเราไม่จริงเราก็ถูกผีมันลากเข้าไปกินนึกว่าเราแน่แล้วสูงสุดคือสู่สามัญมันลากไปกินจริงๆนะนั่นหนึ่งสองพวกไม่จริงแล้วนึกว่าตัวเองไม่ใช่นึกหลอกผู้อื่นเราไม่จริงมันหลอกผู้อื่นว่าจิตฉันว่างแต่ที่จริงมันเสพกลับสู่ภาวะคืนมาดูหนังก็ดูรสชาติกินตัวไปหมดเลยแต่ตัวเองก็นึกว่าตัวเองหลอกคนอื่นก็ว่าฉันดูด้วยอยากดูล้อก็ดูไปงั้นจิตว่างแต่ที่แท้ดูไปก็กิเลสกินตัวไปนั่นก็ซวยตัวเองนอกจากซวยตัวเองยังบาปซ่อนโกหกคนอื่นอีกตัวเองก็ซวยวันซวยคืนอยู่เสร็จแล้วตัวเองก็หลอกคนอื่นอีกได้บาปซ่อนไปอีกเอาใครทำก็ใครได้กรรมใครกรรมมันระวังให้ดีนี่ต้องประมาณจริงๆต้องตรวจตราจริงๆเพราะการสลัดคืนนี่แหละเป็นโลกุตระแท้แสดงว่าอยู่เหนือไม่ต้องหนีแล้วพระมาลัยจะไปโปรดยิ่งเป็นพระมาลัยที่แข็งแรงไปโปรดสัตว์นรกได้ยิ่งใหญ่ยิ่งแข็งแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งลงไปในนรกร้อนนรกแรงคือคนที่มีกิเลสกองกิเลสโตเท่าภูเขาโตเท่ากำแพงก็เดินเหมือนเดินอยู่ในที่ว่างมีอิทธิฤทธิ์อย่างนั้นนี่เป็นอิทธิวิธีอิทธิวิธีก็บอกว่าแม้แต่ภูเขาแม้แต่เดินทะลุภูเขาเดินทะลุกำแพงได้ก็เดินทะลุภูเขากำแพงของกิเลสนี่แหละก็ประสังคมหรือมนุษยชาตินี่แหละมีสิ่งที่เป็นโลกียะอยู่เท่ากับกำแพงเท่ากับภูเขาสามารถรูปพระอาทิตย์รูปพระจันทร์ได้ด้วยฝ่ามือโดยไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรเลยเป็นอิทธิวิธีสามารถปราบอริราชศัตรูที่เป็นมารที่เป็นมารที่เป็นผีที่เป็นตัวร้ายจะเป็นอารวักยักษ์จะเป็นสัจจนิครนจะเป็นอะไรพวกนี้แหละสามารถรูปคำได้ยิ่งกว่ารูปคำพระอาทิตย์พระจันทร์ก็เท่ากับรูปคำพวกนี้แหละสู้กับพวกนี้สัมผัสพวกนี้ได้ต่อสู้ได้มีอิทธิวิธีจริงๆไม่ใช่อิทธิวิธีที่ไม่เป็นจริงอิทธิวิธีเพ้อฝันอยู่ดีๆจะไปเดินทะลุภูเขาอยู่ดีๆไปเดินทะลุกำแพงอิทธิฤทธิ์เพ้อฝันอย่างนี้ไม่ใช่เขาว่าเป็นอิทธิปาฏิหาริย์อาตมาก็ไม่เถียงอ่ะใครทะลุภูเขาได้ก็ไปเถอะแต่อาตมาไม่ทะลุภูเขาแล้วอาตมาก็เคยเห็นพระพุทธเจ้าทะลุภูเขาทิ้งแต่ปิฎก45เล่มมันเคยมีตอนไหนแสดงการทะลุภูเขาสักครั้งหนึ่งไม่มีนอกจากไม่มีแล้วพุทธเจ้าท่านห้ามด้วยอิทธิปาฏิหาริย์อเทศนาปาฏิหาริย์ถ้าเป็นสมณะนี่มีก็อย่าไปแสดงอาบัติเลยไม่ต้องเอาพวกนี้มาล่อมาหลอกใครไม่ต้องมาอวดมาอ้างใครแสดงเข้าไม่มีใครเห็นก็ต้องอาบัติแล้วไม่ต้องไปแสดงให้คนดูก็ต้องอาบัติพุทธเจ้าไม่เคยส่งเสริมสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่ต้องใช้สิ่งเหล่านี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ซ้อนลึกและแฝงและคนหลงไหลไม่ได้ทางที่ไม่เข้าท่ามันก็หลงไหลไปส่วนคนไหนที่ได้ชัดได้เจนก็ได้ประโยชน์คุณค่านะมีอภิญญา6มีอภิญญา9ที่อาตมาเคยขยายความแล้วอภิญญา9อย่างที่อาตมาอธิบายมีจริงๆอภิญญาของพุทธนะไม่ใช่อภิญญาอย่างแบบฤาษีเขียนไว้ในทางเอกอธิบายไว้อยู่แยกให้ฟังหมดเลยอิทธิปาฏิหาริย์อย่างไหนของพุทธอย่างไหนไม่ของพุทธเราไม่ปฏิเสธไอ้ที่ไม่ใช่พุทธเป็นเดรัจฉานวิชาหรือเป็นไสยศาสตร์หรือว่าเป็นอิทธิปาฏิหาริย์อย่างที่ไม่ใช่พุท เราก็อธิบายไว้อาตมาอธิบายไว้อาเทศนาก็ตามอย่างพุทธคืออย่างไรอธิบายไว้ให้เลือกเฟ้นให้ถูกทางจะเกิดมีอภิญญาทุกคนละมากหรือน้อยใครมีอภิญญาอะไรเด่นก็ถือว่าอันนั้นเป็นนักอภิญญาในด้านนี้มีอภิญญาในด้านใดด้านนั้นนะเพราะฉะนั้นใครมีอภิญญาในด้านใดเด่นในอภิญญาทั้ง9เนี่ยคุณมีเจโตปริญญาเป็นผู้รู้เจโตปริญญานี้แบบพุทธนะคุณก็เอาอย่างนี้มาคุณมีอิทธิปาฏิหาริย์เด่นคนนี้เนี่ยสามารถที่จะทะลุทะลวงภูเขาทะลุภูเขากิเลสนะแล้วว่าเด่นในทางไหนเด่นในทางสามารถดำน้ำดำดินดำน้ำดำดินอธิบายไว้ในทางเอกอธิบายไว้หมดนะเหมือนกับเราสามารถที่จะทำสิ่งที่โลกเขานึกว่าไอ้อย่างนี้เป็นธรรมดาดินนี่เป็นดำก็ไปได้ยังไงธรรมดาเพราะงั้นเรื่องธรรมดาของโลกเนี่ยคนที่ได้ทำพิเศษได้ยิ่งกว่าธรรมดาสามารถทำให้คนอื่นเห็นได้พิเศษกว่าธรรมดาประหลาดนะเดินบนน้ำดำลงไปในดินอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะหรือสามารถทำให้หนึ่งเดียวเป็นพันเป็นหนึ่งเดียวก็อธิบายไว้หมดแล้วก็กิเลสนี่แหละตัวตนนี่แหละทำให้ได้เป็นหนึ่งจนกระทั่งไม่มีตัวตนหรือเรามีคุณธรรมหรือว่าทำผลของการปฏิบัติทำได้หนึ่งเป็นตัวอย่างแล้วทำก็ขยายออกไปตัวเรานี่แหละขยายเหมือนอย่างที่เราทำแล้วนี่แหละลดละกิเลสอย่างนี้เป็นตัวอย่างแล้วเราก็ทำได้เป็นพันขยายไปเท่ากับเนรมิตตนตั้งแต่หนึ่งให้เป็นพันอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นเรื่องของธรรมาธิฐานไม่ใช่บุคลาธิฐานแต่คนก็เข้าใจไปในทางบุคลาธิฐานรูปธรรมง่ายๆดื้อๆเสร็จแล้วเอามาปฏิบัติไม่ได้แต่ส่วนที่ธรรมาธิฐานนี่ปฏิบัติได้ทุกคนมากหรือน้อยทุกคนแต่เราต้องได้ผลทางพุทธวิชาด้วยหรืออภิญญาของพุทธด้วยถ้าไม่ได้ก็หมายความว่าเราปฏิบัติธรรมไม่ได้ผลไม่เกิดการบรรลุถ้าปฏิบัติธรรมะเกิดการบรรลุก็ได้จริงเป็นจริงนะนี่เรามาปฏิบัติทำกันได้ภาคเพียรมีสติอย่างที่อาตมาเริ่มต้นแล้วเป็นสติสัมโพชฌงค์นะแล้วก็มีผลของมันจริงๆที่เขามาทักมาท้วงอาตมาก็ได้คิดจริงๆแล้วโอ้สติของเขามาถามว่าเอาแต่สติอย่างเดียวนี้ได้ไหมอาตมาเลยโอ้จุดแค่นี้เราก็ไม่มีปฏิภาณที่จะเอามาวิเคราะห์ซ้อนลึกให้พวกเราได้เข้าใจได้มั่นใจมีสติแต่แค่ถ้าโลกๆไม่พอกินหรอกเอาแต่สติอย่างเดียวไปรอดไหมบอกไม่มีรอดขอยืนยันได้ตอนนี้เลยแต่ก่อนนี้ไม่ได้ย้ำขนาดนี้เพราะว่าไม่ได้สะดุดใจตอนนี้มาสะดุดใจโอ้พวกนี้ไม่ได้เรียนสติสัมโพชฌงค์ไม่ได้เรียนสติปัฏฐานสี่อย่างถูกต้องพวกเรานี่สติปัฏฐานสี่ต้องถูกต้องนะรู้กายรู้เวทนาต้องอ่านเวทนาออกจึงจะรู้รูปนามเวทนานี่เป็นตัวรู้รูปนามนะตัวมีสติรู้กายรู้องค์ประชุมของมันรู้ลักษณะของอาการของจิตถ้าประมัดแล้วก็คือรู้จิตเจตสิกพอจับอาการของจิตเจตสิกได้นี่คือรู้รูปนามแล้วกูก็ต้องยังกายนั้นลงไปหรือยังองค์ประชุมนั้นลงไปถึงเวทนาเวทนาในเวทนาด้วยเวทนาก็รู้สึกเป็นสุขอย่างโลกีเป็นอย่างไรระงับได้สุขเป็นบุพสมโอสุขเป็นอย่างไรนั่นคือรู้เวทนาในเวทนาซ้อนลงไปจนกระทั่งถึงอุเบกขาเวทนาเป็นยังไงมันเป็นลักษณะของเนกขัมมสิตะเวทนาหรือไม่เนคขมสิตาเวทนาคือสามารถที่มีเวทนาที่ออกจากกามออกจากอัตตามานะเนคขมะคือการออกมาจากนั่นแหละเวทนาที่คุณจางคลายเลิกมาเป็นลักษณะของเนคขมสิตาเวทนาหรือไม่ถ้าเป็นเนคขมะเป็นเนคขมะโสมนัสหรือเนคขมะโทมนัสถ้าเนคขมะออกเป็นเนคขมะแต่มันยังโทมนัสอยู่มันยังไม่สุขมันยังทุกข์อยู่นะโทมนัสก็คือทุกข์มันยังไม่สุขมันยังไม่สบายใจแต่ออกได้จริงๆปฏิบัติถึงขั้นเนกขัมมสิตะโสมนัสโอ้ตอนนี้ดีชักค่อยยังชั่วได้ออกจากกามด้วยแล้วก็เป็นลักษณะของโสมนัสเจตสิกโสมนัสนะคุณก็อ่านอาการพวกนี้ออกในเวทนาเป็นเวทนานะเนกขัมมสิตะโสมนัสเวทนาเป็นเวทนาเจตสิกที่ละเอียดลึกไปก็เคยเอามาอธิบายแล้วในลักษณะของ108เวทนาก็เคยเอามาอธิบายแล้วเวทนาถึงขั้นถึง108เวทนาก็เอามาอธิบายแล้ว36ขยายไป36ขยายเป็น108เวทนาซึ่งอาตมาต้องไปนั่งเอาภาษาพวกนั้นมาอ่านเพราะอาตมาจำไม่ไหวถ้าจะอธิบายพวกนี้ต้องเอาตำรามากลางแล้วนะแต่ก็พอจำได้คร่าวๆด้วยหลักอย่างที่อธิบายฟังเราเห็นเราเข้าใจนะว่าพวกนี้ ถ้าแจกเป็นภาษาขึ้นมาเรียกมันก็จะมีภาษาเรียกสิ่งจริงเรียกว่าสภาวะพวกนี้จนกระทั่งถึงเนกขัมมะสิตะอุเบกขาเวทนาเออนี่มันเฉยแล้วมันวางเฉยได้เวทนาอุเบกขาเป็นอย่างไรอาตมาก็ขยายความหลักใหญ่ๆให้ฟังอยู่แล้วว่ามันบริสุทธิ์แล้วมันปริโยธาตาปริมุทุกรรมบัญญาประพัสราแล้วมันเป็นอาการ5นี่อุเบกขาแข็งแรงเลยอยู่เหนือมันเนี่ยแม้แต่กระทบสัมผัสเหตุปัจจัยนี้เป็นปริโยธาตาก็แข็งแรงบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นน่ะเหมือนน้ำกับใบบอนไม่ดูดไม่ซึมไม่ผลักกันเลยจริงๆสุญญตาว่างจริงๆนะเพราะมันไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องไม่คลุกคลีนี่โดยภาษานี่ภาษาปฏินิสขะนะที่จริงคลุกคลีหรือเปล่าที่จริงคลุกคลีเกี่ยวข้องกับเหตุปัจจัยที่มันจะเคยยั่วกิเลสเราได้เดี๋ยวนี้เราคลุกคลีเกี่ยวข้องกับมันเลยแต่มันไม่คลุกคลีเข้าไปกันในจิตวิญญาณของเราแล้วจิตวิญญาณของเราสะอาดบริสุทธิ์ปริโยธาตาเหมือนน้ำกับใบบอนจะคลุกคลีจะห่อจะปั้นกันยังไงมันก็ไม่ดูดไม่ซึมไม่ซับกันเข้าไปเลยปฏินิสขะอย่างเด็ดขาดดับสนิทนิโรธแล้วก็ปฏินิสขะอย่างเด็ดขาดหมายความว่าเข้าไปเกี่ยวข้องได้อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่ว่าปฏินิสักขะหรือตัวสังสักขะนิสักขะเนี่ยนิสักขะก็แปลเป็นไทยว่าไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องปฏินิสักขะนั้นมันกลับปฏินิคือทวนละทวนไอ้ที่ไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องเลยนะนิสักขะนี่ไม่เกี่ยวข้องอสังสักขะว่าไม่เกี่ยวข้องแต่เสร็จแล้วปฏินิสักขะนี่เกี่ยวข้องเลยเกี่ยวข้องอย่างที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องนี่ภาษามันไม่มีภาษาอธิบายแล้วมันซ้อนกันนะมันทวนกระแสแล้วมันซ้อนไปซ้อนมาแล้วแต่เป็นตัวจิตที่สำเร็จสมบูรณ์เป็นตัวที่คลุกคลีแต่จิตไม่คลุกคลีกายคลุกคลีแต่จิตไม่คลุกคลีจิตไม่เกี่ยวข้องจิตไม่เป็นสวรรค์อาตมาแปลโดยพยัญชนะนิสักขะก็คือไม่มีแล้วสวรรค์ไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกอย่าว่าแต่นรกเลยนรกน่ะหมดก่อนแล้วแม้จะไปแอบเสพแม้จะมีอะไรอยู่ก็เกลี้ยงแล้วนิสักขะไม่มีแม้แต่สวรรค์ใดๆอสังสักขะก็เหมือนกันนะมันก็แปลว่าไม่ปรุงแต่งเป็นสวรรค์โดยพยัญชนะเอาพยัญชนะสังสักขะเนี่ยสักขะแปลว่าสวรรค์สังก็คือการปรุงแต่งนั่นแหละสังเนี่ยกำหนดเข้าไปนั่นแหละอะสังสักขะหรือนิสักขะก็ตามนี่ก็แปลว่าไม่เอานิมาใส่นิตัวนี้มันเป็น อุปสรรคที่แปลว่าไม่นะโดยพยัญชนะมันก็บอกและคุณลักษณะมันก็อันเดียวกันอย่างที่อาตมาอธิบายนี่ไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกแล้วปฏินิสักขะนี่สบายแล้วเป็นตัวสลัดคืนได้เป็นสูงสุดคืนสู่สามัญเป็นตัววิเศษอยู่เหนือมันอยู่ในโลกเรียกว่าโลกุตระจิตที่แท้เป็นจิตที่เหนือโลกไปตรงนี้โลกมันไม่เราเป็นนายของโลกมาเป็นนายของกิเลสพวกนี้แล้วคนอื่นนี่ถูกกิเลสกินแต่เรานี่จับหัวกิเลสได้อาตมาเคยใช้คำว่ารูปหัวล้านพระอาทิตย์ได้รูปหัวล้านพระอาทิตย์ได้โดยไม่มือโดยไม่ไหม้ฝ่ามือรูปหัวล้านได้แต่ต้องสัมผัสแต่ต้องอยู่เนื้อมันได้จริงๆมันต้องเป็นธาตุเราโดยเฉพาะของตัวเราเองนะแต่ทีนี้ไปช่วยผู้อื่นนี่เราก็ต้องเข้าไปเป็นพระมาลัยก็ต้องพยายามให้เขารูปพระอาทิตย์ของเขาได้เหมือนกันต้องให้เขาเนื้อขึ้นมาเหมือนอย่างเราได้สอนเขาแนะนำเขาซึ่งยากต่อไปอีกแต่ยากก็ต้องทำเพราะอันนี้เป็นคุณค่าของมนุษย์ช่วยกันมนุษย์จะช่วยคนพ้นทุกข์ได้นี่ก็ต้องเป็นผู้ที่มีอภิญญาจริงๆต้องมีความสามารถจริงๆต้องมีความรู้ต้องมีความจริงมีความจริงพวกนี้อย่างจริงๆถึงจะสามารถสอนกันได้ง่ายๆมันไม่ใช่ง่ายเพราะคนที่ไม่จริงแล้วสอนไม่ได้ง่ายๆคนจริงแล้วถึงจะสอนได้ง่ายขึ้นบ้างขนาดง่ายๆมันก็ไม่ง่ายอาตมาสอนพวกคุณอยู่นี่มันง่ายเลยอาตมาพูดว่ามันง่ายง่ายๆนะแต่พวกคุณมันไม่ง่ายและอาตมาก็จะได้จากพวกคุณเนี่ยมันก็รู้สึกว่าพวกไม่ได้ได้จากพวกคุณนะคือจะพวกคุณจะได้ผลพวกนี้สอนแล้วมันก็พิสูจน์ผลพิสูจน์อะไรพวกนี้ไม่ง่ายได้ขนาดนี้อาตมาก็ว่าแม่เมื่อวานนี้อาตมานั่งคุยกับพวกเราที่หาดก็ยังคุยเลยว่าอาตมาไม่อยากพูดมากนะไม่อยากคุยตัวอะไรมากเลยเพราะว่ามันเห็นใจคนอื่นเขาจะหมั่นไส้เขาจะอาเจียนนะแล้วก็พวกที่ไม่ใช่อาเจียนหมั่นไส้หรอกเขาจะมาเล่นเลยมันเล่นแหมทำเป็นโม้มากเดี๋ยวเอาตายขนาดพูดแค่นี้เขายังว่าอวดตัวอวดตนเบ่งคมคนมันมีอยู่ ของวิเศษของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาพูดมาอวดว่าอาตมามีนี่นะที่อาตมาจำเป็นต้องอวดก็เพราะว่ามันไม่มีจริงแล้วเดี๋ยวนี้มันหลอกกันไปหมดอาตมาก็ยืนยันว่าอาตมานี่แหละคนไม่หลอกคนมีอุตริมนุษยธรรมของพระเจ้าเนี่ยต้องเอามายืนยันไม่หลอกต้องยืนยันอาตมาจำเป็นจริงๆพูดยังไงก็ไม่รู้จะทำยังไงได้ก็บอกเนี่ยนะอาตมาว่านี่แหละมีอุตริมนุษยธรรมที่ไม่หลอกอาตมาจะประกาศว่าอาตมาเป็นลูกศิษย์พระเจ้าแท้มีอริยคุณจริงเขาก็หาว่าอวดอุตริมนุษยธรรมคนที่มีจิตใจเชื่ออย่างพวกคุณก็มาพิสูจน์มายืนยันแล้วก็มาปฏิบัติตามมือก็ได้ผลไปเท่าที่เป็นธรรมานุธรรมปฏิปติก็ได้ทำสมควรแก่ทำไปตามควรส่วนคนที่เขาไม่เชื่อนี่นะมันจะมีลักษณะสองไม่เชื่ออย่างหนึ่งนี่ให้ตายยังไงยังไงก็ไม่เชื่อนอกจากไม่เชื่อแล้วมันไส้เข้ามันไส้เข้าอันนี้ห้ามเขาไม่ได้นะเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่ได้มีบุญแก่กันและกันยังไงก็ไม่รู้มันมีบาปแก่กันด้วยนะมั้งมีบาปกันนะมีบาปแก่กันด้วยยิ่งพูดยิ่งแสดงยิ่งยืนยันเขาก็ยิ่งมันไส้และยิ่งเขามีฤทธิ์มีเดชเขาเชื่อว่าความถูกต้องเป็นอย่างของเขาคิดแล้วเขาก็ยิ่งเห็นว่าของเราเนี่ยไม่ถูกต้องแน่นอนอันนึงดำอันนึงก็ต้องขาวใช่ไหมเมื่อเขาเห็นว่าเราผิดเขาก็ต้องเรายืนยันว่าของเขาถูกเขาต้องเห็นว่าเราผิดเพราะมันทวนกระแสกันนะธรรมะพระพุทธเจ้ามันทวนกระแสโลกีมันปฏิโสตังแล้วมันปฏิโสธมันอย่างนั้นจริงๆมันจึงยืนยันว่าไอ้ตัวนึงผิดอีตัวนึงก็ยิ่งถูกอีตัวนึงยิ่งถูกอีตัวนึงก็ยิ่งผิดน่ะมันก็ยิ่งทำความผิดยิ่งเป็นปฏิปักษ์กันอย่างตรงเข้าทุกทีเลยนะต้องห้ำหั่นกันเลยมันเป็นเรื่องจริงนี่มันเป็นยืนยันสัจจะความจริงไอ้พวกนี้ก็ไม่ต้องไปช่วยอะไรเขาเพราะช่วยเขาไม่ได้หรอกอีกพวกนึงก็จะค่อยๆเอ๊มันจริงหรือเปล่าพวกนี้ไม่ได้ปักมั่นอย่างนั้นทีเดียวนับวันนับคืนไปมีกาละเวลายืนหยัดยืนยันแล้วก็มีคุณลักษณะยืนยันแท้ๆถ้าอาตมาทำธรรมะนี่ถูกจริงมันก็จะเป็นไปสอดคล้องกับพระพุทธเจ้าสอนใช่ไหมว่าพวกคุณก็จะเป็นไปโดยละนายคลายจางลดโลภโกรธลงเป็นคนที่มักน้อยสันโดษเป็นคนที่เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมักน้อยสันโดษขัดเกลามีศีลเคร่งขึ้นได้แล้วพวกเรานี่ก็เขาก็ทุกวันนี้เขาก็ยังยอมเราบอกว่าเราเป็นนักปฏิบัติที่บ้าศีลพวกนี้เคร่งแต่ศีลอะไรนี่นะมันมีศีลเคร่งก็ได้มีอธิศีลมีลักษณะของอธิศีลซ้อนเชิงไปมีอาการที่น่าเลื่อมใสคืออาการที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่แหละไม่สะสมเป็นยอดขยันวิริยารัมภะลักษณะมนุษย์พัฒนาเรียกว่ามนุษย์วันนังวันนังนะพระพุทธเจ้าว่าเป็นมนุษย์มีวันนะพวกอวันนังก็คือพวกเสื่อมซึ่งอาตมาก็ไม่ได้ขยายความในส่วนเสื่อมนักเอาแต่ส่วนที่เจริญ9ส่วนเสื่อมมี6นะก็คือเลี้ยงไม่ง่ายเป็นคนเลี้ยงยากนี่แหละตรงข้ามกันเลี้ยงยากบำรุงยากมักมากไม่สันโดษเสร็จแล้วก็ขี้เกียจอะไรล่ะกุศิตาโคสัจฉะแล้วก็อะไรอีกตัวหนึ่ง4 5 6เท่านั้นแหละไม่มีอาการที่น่าเลื่อมใสไม่มีสะสมไม่สะสมแล้วก็ไปเป็นคนสะสมถ้าก็ไม่ได้ตรัสเอาแต่ที่ขี้เกียจคือตัวยอดขยันนี่กลับไปกลายเป็นคนไม่ยอดขยันกุศิตาโกสัจฉะนี่แปลว่าขี้เกียจแล้วอะไรอีกกันนึงนะ6แหมไม่ได้ทวนอย่างงี้แล้วมนตราไม่ได้ทวนมันลืมอย่างเงี้ยนี่อวันนะ6 4แล้วเลี้ยงยากบำรุงยากมากๆไม่สันโดษกุศิตาโกสัจฉะ5แล้วก็อะไรอีกตัวนึง6อวันนะนี่มี6ว่ายากตัวนึงกุศิตาโกสัจฉะขี้เกียจแล้วก็อะไรอีกตัวหนึ่งไม่รู้ตัวที่6ฮะสังสักขะคลุกคลีเกี่ยวข้องกับกิเลสอยู่ถ้าเข้าใจเมื่อกี้อธิบายไปแล้วสังสักขะใช่ใช่กุศิตะโกสัจฉะแล้วก็สังสักขะยังหลงสวรรค์ก็ได้สังสักขะหลงสวรรค์อยู่ก็ได้คือไม่รู้สวรรค์ที่ชัดเจนอาตมาอธิบายสวรรค์เป็นอุบัติเทพเป็นวิสุทธิเทพให้ฟังแล้วสุดท้ายไม่มีสวรรค์นรกไม่ติดสวรรค์ไม่หลงสวรรค์ไม่หลงนรกอะไรไม่มีสวรรค์แม้สุดท้ายอสังสักขะแต่อันนี้มันยังหลงสวรรค์หรือยังคลุกคลีเกี่ยวข้องแปลสังสักขะว่าคลุกคลีเกี่ยวข้องกับกิเลสนะอาตมาเคยบอกเงื่อนไขว่าคลุกคลีกับใช่ยังอยากก็คลุกคลีกับประชาชนธรรมดาคลุกคลีกับคนคลุกคลีอยู่กับผู้คนโดยเฉพาะผู้คนนั่นคือปุถุชนธรรมดาแล้วก็สังสรรค์อยู่เป็นสังคมของเขาอยู่งั้นแหละมีสติสัพพัญญะปัญญาแบบคนโลกนั่นแหละมีปุถุชนอยู่นั่นคลุกคลีอยู่อย่างเดิมนั่นแหละมีรสชาติมีรสนิยมมีค่านิยมเหมือนกับคนธรรมดานั่นแหละเรียกว่าสังสักขะเพ ราะงั้นถ้าเผื่อว่าใครมีจิตทักจะเอ๊ะอย่างนั้นไม่ใช่สังคมของเราหรอกไม่น่าจะไปสังสรรค์กับสังคมนั้นไม่น่าจะอยู่กับคนแบบนั้นคนแบบนั้นไม่ใช่คนหมู่ของเราไม่ใช่หมู่ลูกพระพุทธเจ้าหมู่ลูกพระพุทธเจ้านี่เกี่ยวข้องกันเป็นบัณฑิตนะไอ้อย่างนั้นถือว่าเป็นพาลภาละพาลนี่แปลว่าคนโง่คนอ่อนเยาว์คนโง่ภาละเนี่ยแต่เรามาฟังภาษาไทยแล้วดูมันหยาบหยาบจริงมันหยาบแต่มันแม้มันไม่หยาบมันซ้อนเชิงมันก็เถอะเป็นพวกพาลเป็นพวกอ่อนพวกโง่พวกเยาว์ส่วนพวกนี้บัณฑิตนะนี่คนอย่างชาวโศกนี่บัณฑิตนะโอ้อย่างนี้ชาวเรามาคลุกคลีกับอย่างนี้เรียกว่าคลุกคลีกับบัณฑิตออกจากกลุ่มนั้นไม่เอาอย่างกลุ่มนั้นถึงแม้จะอยู่ก็อยู่อย่างพยายามละเว้นอย่างจากเขาหลุดพ้นไม่เป็นอย่างเขานี่สังสักขะหรืออสังสักขะมันลึกซึ้งอย่างนี้แต่ทุกวันนี้มันภาษาก็แปลกันตื้นๆกันเลยไม่คลุกคลีเป็นไงหนีเข้าป่าไม่คลุกคลีของเขาเนี่ยหนีเข้าป่าเลยทั้งที่พระเจ้าไม่เคยปล่อยสอนว่าหนีเข้าป่าแปลนะมีเอโกเอกังเอกังสะอะไรพวกนี้มีหมดนะก็มาแปลว่าไปแต่เดียวถ้าอยู่เดียวแต่ผู้เดียวเมื่อไหร่แล้วประเดี๋ยวก็จะบรรลุธรรมอาตมาก็เลยบอกโอ้โหนี่นะมาแปลพระไตรปิฎกนี่เป็นถ้าตั้งที่เอกังเอกังนั้นแปลว่าเลิศแปลว่ายอดแปลว่าสำเร็จลงเป็นหนึ่งเดียวนี่หมายความว่ารวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอโกธรรมโมเป็นธรรมะที่ของพระพุทธเจ้าที่ลงสำเร็จเป็นจุดหนึ่งจุดเดียวจุดเอกจุดพิเศษแล้วครบครันแทนที่จะมีความหมายลึกซึ้งอย่างนี้กับกลายเป็นแปลดื้ออยู่แต่ผู้เดียวเอโกเอกังตัวไหนนี่กำกับในพระบาลีนี่ส่วนมากถ้าเป็นฤาษีแล้วมักจะแปลไปอย่างนี้จริงมีลักษณะที่จะปลีกเดี่ยวเหมือนกันมีลักษณะที่จะต้องห่างพรากไม้ที่ชุ่มด้วยยางออกจากน้ำเหมือนกันมีโอกาสช่องซึ่งอาตมาก็อธิบายมาหมดแล้วนะเพราะในช่วงที่บอกว่าเป็นเลิศเป็นยอดนี่ตัวที่จะแปลพระบาลีตัวนี้ให้เป็นเลิศเป็นยอดตัวใดเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาก็จะแปลเพราะมันพยัญชนะมันไม่มีแล้วเอกะเอโกธรรมโมเนี่ยมันเป็นยอดเป็นเลิศแล้วนี่มันจะต้องรู้จักธรรมะลึกซึ้งถึงจะแปลตัวนี้ออกมาอย่างนี้ไม่ฉะนั้นก็แปลเป็นเบื้องต้นอยู่แต่เดิมแปลว่าปรีกอยู่แต่ผู้เดียวพากออกมาอะไรแต่ผู้เดียวเนี่ยบิณฑบาตคนเดียวกินคนเดียวขี่คนเดียวเยี่ยวคนเดียวนั่งคนเดียวนอนคนเดียวประเดี๋ยวก็บรรลุธรรมแปลเป็นแบบฤาษีมันก็เลยไปหมดเลยกินบิณฑบาตให้เป็นขี้ให้เป็นเยี่ยวให้เป็นไอ้ขี้มันก็ต้องคนเดียวอยู่ดีแล้วขี้คนสองคนได้ที่ไหนเห็นไหมฟังแล้วมันซ้อนเชื่อมันตลกบรรยายอย่างนี้จริงๆนะบอกบิณฑบาตคนเดียวเยี่ยวแขนไกวขาคนเดียวขี้คนเดียวเยี่ยวคนเดียวอุจจาระคนเดียวปัสสาวะคนเดียวนั่งคนเดียวนอนคนเดียวเดี๋ยวก็บรรลุธรรมเป็นเอกเขาขยายความอย่างนี้อาตมาก็บอกเออมันตลกนะจะต้องให้ไปเป็นคนเดียวเดียวคือมันมีแนวโน้มมีความเข้าใจแต่ว่าถ้าปลีกเดียวเนี่ยเป็นฤาษีอ่ะมันง่ายคนไอ้ศาสนาแบบนั้นมันมีมานำมาก่อนก็เลยแปลไปเป็นพื้นฐานแบบนั้นทั้งที่มันมีความหมายสลับซับซ้อนมีคำพีราทุทสาทุรนุโพธานะมันเป็นลึกซึ้งมันไม่ใช่รู้ได้ง่ายๆเห็นตามได้ง่ายๆนะมันไม่ใช่ตื้นๆหยาบๆอย่างศาสนาอื่นหรือลัทธิอื่นสอนตื้นๆอย่างนั้นมันลึกกว่านั้นเพราะงั้นอันนี้จึงเป็นไปไม่ได้ถ้าทำไม่ทะลุมันก็เลยเอียงเอ็นไปเป็นเนี่ยเทรวาสก็เลยกลายเป็นฤาษีนั่งหลับหูหลับตาเข้าป่าเข้าเขาเขาทำไปหมดไม่มีประโยชน์อะไรกับสังคมคุณลักษณะของศาสนาพุทธนี่มีเยี่ยมยอดแต่โทษลักษณะหรือว่าสิ่งที่ไม่เป็นภัยลักษณะภัยลักษณะไม่ดีของศาสนาฤาษีเนี่ยที่อาตมายืนยันสำคัญว่ามันไม่เป็นประโยชน์ท่านศาสนาพุทธมันเป็นประโยชน์ท่านยิ่งพิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์ตนเท่าไรมันก็จะมีประโยชน์ท่านเป็นตัวชี้ค่าอย่างศาสนาฤาษีนี่เป็นประโยชน์ตนตาถ่ายเดียวมันไม่เป็นประโยชน์ท่านเพราะเขาออกอย่างฤาษีแท้ออกป่าออกเขาออกถ้ำที่ประสบผลสำเร็จเขาก็สะกดจิตสะกดจิตสะกดจิตแล้วก็ไม่เอาเลยโลกไม่รู้ไอ้ที่เคยรู้มีความรู้ทั้งโลกก็หายหมดมันแล้วทิ้งเลยนะไม่เอานั่งเป็นฤาษีจุมปุกยิ่งไม่รับรู้ได้เท่าไหร่ยิ่งเก่งใหญ่เลยนะถือว่างั้นนั่งกินจะมักน้อยสันโดษอยู่อะไรเขาก็ทำนะมักน้อยสันโดษอยู่ในป่าในเขาในถ้ำไม่รู้แล้วก็ตายทิ้งในกลางป่าได้ตัวรอดตัวเองได้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไม่มีเลยไม่มีประโยชน์อะไรกับใครเลยไม่มีประโยชน์ตนอะไรเลยที่นี่มันมีตัวซ้อนอีกพวกหนึ่งปฏิบัติอย่างฤาษีนี่แหละพอหัดอดหัดลดหัดอะไรหัดกดขัดคมสะกดจิตสมาธิได้ดีพอสมควรนะแต่เสร็จแล้วกิเลสมันไม่ออกมันไม่อยู่ไม่ได้จริง กิเลสมันไม่ตายจริงมันไม่อยู่นิ่งจริงสะกดจิตไม่ได้เก่งเต็มที่แต่มีภูมิปัญญาเหมือนกันฉลาดพวกนี้ก็ทำทีทำสะกดจิตเก่งนะพวกนี้ได้มั่งไม่ได้มั่งแต่มีปัญญาก็มาหลอกมนุษย์สิไอตัวหลอกมนุษย์นี่แหละถือว่าเป็นประโยชน์กับผู้อื่นมาช่วยสอนเขามาช่วยเขาหัดสมาธิหัดสะกดจิตอะไรๆบ้างก็ศรัทธาเลื่อมใสกันได้รับรสของการสงบสงบเพราะสะกดจิตเนี่ยสงบนะไอสมาธิแบบนี้เรียนมาก่อนพระเจ้าเกิดรู้ในโลกเข้าใจก็สงบคนก็ได้โอ้มีอานิสงส์อย่างนี้สะกดจิตอย่างนี้ว่างเบาก็มาสนับสนุนส่งเสริมทำบุญทำทานและคนพวกนี้ก็นึกว่าตัวเองเป็นประโยชน์ต่อสังคมแต่ปราไม่ได้สอนธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยสะกดจิตฤาษีอย่างเดียวแล้วก็ถือว่าประโยชน์นั่นคือคนให้คนสงบระงับนั่นแหละเป็นประโยชน์แต่ไม่ได้ช่วยสังคมให้แก้ปัญหาอะไรได้เลยไม่มีสัมมาอาชีพจะเป็นยังไงอะไรยังไม่ค่อยเข้าใจหรอกไม่เหมือนที่อาตมาอธิบายลัทธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยหลอกนั่งกินพวกนี้ก็เอมเปรมปรีไปนอกจากจะตัวเองไม่ได้มรรคได้ผลแล้วตัวเองก็ไม่มีประโยชน์ต่อสังคมตรงที่ว่าไม่ได้สอนมนุษย์ที่ให้แก้ไขปัญหาอย่างที่ว่าอย่างพระพุทธเจ้าอย่างที่อาตมากำลังพาทำไม่ได้สอนให้แต่ไปนั่งสะกดจิตนั่นแหละเขาก็ว่าเขาได้ผลซึ่งมันจะเป็นผลส่วนตัวสอนเท่านั้นเองเขาก็ว่าเขาได้ผลส่วนตัวสอนคือสงบที่สะกดจิตแต่ไม่ได้ลดละความโลภโกรธหลงความที่ไปแย่งไปชิงอะไรกลับกลายเป็นไปแย่งไปชิงสังคมมาประเคนให้อาจารย์ก็รวยดิก็เห็นไหมเราตัวอย่างในโลกในสังคมทุกวันนี้สร้างวังสร้างเวียงสร้างอะไรต่ออะไรโอ้โหหรูหราเป็นวิมานแก้ววิมานทองไปสิเดียวพวกเราได้ปฏิบัติธรรมมาทุกวันนี้นี่ได้อะไรต่ออะไรมากขึ้นแม้แต่คำว่าสติอาตมาขยายความให้ฟังให้เห็นว่าสติอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นสติที่เป็นสติปัฏฐานสี่องค์ปฏิบัติของโพธิปักขิยธรรมก็คือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4เช่นเดียวกันกับโพชฌงค์ก็ต้องมีองค์ทั้ง3มีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ซึ่งอาตมาเทียบเคียงกับโพธิปักขิยธรรมให้เห็นว่ามันอันเดียวกันสติปัฏฐาน4ก็คือสติสัมโพชฌงค์สัมมาปัฏฐาน4ก็คือธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์อิทธิบาท4ก็คือวิริยะสัมโพชฌงค์ความเพียรจนเป็นอิทธิบาทนั่นแหละเพียรจะเป็นอิทธิบาทนั่นแหละและปฏิบัติจริงแล้วนะถ้าอิทธิบาทของพวกเรานี่เจริญงอกงามนะเราจะเจริญจริงๆนะมันบิดเบิกบานยินดีนะปฏิบัติธรรมมันไม่ท้อถอยมันไม่เหนื่อยเฉยมันไม่เซ็งมันไม่เบื่อมันมีฉันทะนั่นตัวเพียรตัวขยันเนี่ยตัววิริยะที่สมบูรณ์ก็คืออิทธิบาท4ตัววิริยะตอนนี้เรามาเร่งวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานมาเร่งวิริยะให้วิริยะได้เจริญวิริยะเจริญมีอิทธิบาท4เป็นอิทธิบาท4คือจะมีจิตยินดีไม่เบื่อไม่เซ็งหรอกเพราะมันเห็นผลมันเข้าใจผลมันเข้าใจสัจจะมันได้สัจจะโอ้เรายิ่งปฏิบัติยิ่งได้ดีหู้ปฏิบัติไปแล้วยิ่งจนลงมันได้ดีนะก็ต้องฟังให้เป็นนะยิ่งปฏิบัติธรรมะของสายนี้เรายิ่งปฏิบัติแล้วยิ่งมักน้อยยิ่งสันโดษได้โอ้ยิ่งจนลงยิ่งไม่ต้องสะสมก็ยิ่งอยู่ได้ไม่สะสมนี่เราอยู่ได้มันย้อนแย้งเลยอยู่ได้ไม่สะสมยิ่งไม่สะสมแต่เราพึงรีบล่ะฐานะของเราเลยว่าอะไรของเรายังไม่ค่อยเข้าท่านะพวกเรานี่จะต้องเข้าใจซับซ้อนพวกนี้ให้ดีหมู่เพื่อนพวกเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยหลายฐานะบางคนมีวิบากบางคนมาคนเดียวได้สบายสบายแม้ลอยตัวมาทำงานอะไรต่ออะไรได้มักน้อยสะดุดได้ไวได้ง่ายบางคนมาเนี่ยโอ้ชนะข้างหลังทั้งบ้านก็ยังมีนะโอ้เราจะมาเต็มที่ก็ยังไม่ได้ก็เห็นใจกันบางคนก็มาไม่หรอกไม่เป็นไรหรอกอย่างคนที่รานี่มาเอาตัวมานี่มีบุญพอสมควรนะที่บ้านทิ้งไว้ได้เอาพ่อของเด็กเลี้ยงเด็กไปดีไม่ดีเลี้ยงฉันด้วยเป็นบุญของคุณมนทิราเวลาก็มาวัดไปนวลบังมานี่บางไม่ใช่บางคนหลายคนไม่มีบุญอย่างนี้หรอกนะจะมานี่ก็โอ้โหต้องทะเลาะกันก่อนมาจะมาวัดทั้งทีต้องทะเลาะกันก่อนมาเป็นวิบากของแต่ละคนอ้าวก็ต้องเห็นใจกันก็ช่วยกันเป็นโอกาสในโน่นในนี้มันก็ต้องอีลุงตุงนางมีภาระมีเหตุปัจจัยหลายๆอย่างมันก็ต้องค่อยช่วยกันเขาตั้งใจมาก็ดีแล้วบางคนเนี่ยไม่ใช่ว่าได้มานานๆมาทีอยากมาก็มาหอบลูกหอบเต้ามาเลยมานี่โอ้โหเป็นภาระไอ้ลูกเต้าหรือมันก็ยังไม่โตอะไรอย่างนี้ต่างๆนานาแล้วเราก็ไม่เข้าใจกันว่านี่แบบนี้มาเบียดเบียนนี่หว่าอ้วมาอ้วยังมาคนเดียวหรือทำไมหอบลูกหอบเต้ามาแล้วดูสิในลูกเต่าก็ยังไม่ได้เรื่องในราวอะไรเลย นะไม่ดูไม่แลอะไรกันไม่มีน้ำใจกันอย่าพึ่งอย่างนั้นทุกวันนี้เราพอมีพอกินนะใครว่าปฐมประสงค์นี่จนมั่งเดี๋ยวพูดกลับไปกลับมาอีกแล้วเดี๋ยวว่าจนเดี๋ยวว่าไม่จนอีกแล้วไม่พูดยังไงเหมือนคนสับปรับใครว่าปฐมประสงค์นี่เราจนมั่งจนไหมอดอยากไหมปากแห้งไหมไม่อดอยากปากแห้งกินอยู่สบายทุกวันน่ะมีกินก็วันละมื้อมีกินมีอยู่วันละมื้อเมื่อเราจะทำอะไรก็จะช่วยกันไปเท่าที่คนเขาทั้งโลกเขาไม่เข้าใจเราจะฝึกมันเป็นเรื่องบทฝึกหัดนั้นเป็นเรื่องของโจทย์ที่จะให้เรามาฝึกเรียนอาศัยเพราะนี่จะรังเกียจทำไมเนาะเราจะต้องมาทำนาโทอุตส่าห์เรียนปริญญาตรีปริญญาโทมาโทให้เรามาขุดไม่ใช่ก็ไม่ขุดมากเท่าไหร่หรอกทำนาต้องมาตักน้ำต้องมาแบกหินต้องมาแบกดินต้องมาแบกเครื่องมือต้องมาแบกฟ่อนข้าวต้องมาเลอะขี้โคลนโอ้ยทำไมนะไม่ต้องโอ้ยมันต้องเราเนี่ยมันต้องเป็นเราเนี่ยมันต้องเป็นเราเพราะสังคมมันฉาบฉวยแล้วมันสอนกันให้เหินตีนไม่ติดดินแล้วก็ไปอะไรต่ออะไรไปเอาเปรียบเอารัดไปเงินอย่างนี้ทั้งโลกเสร็จแล้วมามีไอ้ธนบัตรไอ้เงินนี่เป็นหลักเลยอะไรล่ะงานอะไรที่จะได้เงินมากมันไปอันนั้นหมดยิ่งมักง่ายได้เท่าไหร่มันก็จะไปเอางานมันทิ้งหมดโลกทุกวันนี้เนี่ยต้นมารากไม้พืชผักต่างๆมันร่อยรอใช่ไหมมันเป็นตัวมันเองไม่ได้มันสร้างตัวมันเองไม่ได้คนต้องไปสร้างแทนทุกวันนี้ยิ่งร่อยรอพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดนี่แหละมันพร่องจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันจะไม่เหลือแล้วเพราะเราต้องมาสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมต้นมารากไม้ก็ต้องอุดมสมบูรณ์ไปตามจริงเราจะสร้างให้มันอุดมสมบูรณ์แล้วมันง่ายเป็นธรรมชาติขึ้นเพราะข้าวที่เราสร้างต่อไปก็จะง่ายขึ้นวิธีของทุนนิยมมันพังทลายไปหมดแล้วทำนาก็ทำนาอย่างทุนนิยมใช้ปุ๋ยใช้ธาตุเคมีใช้อะไรสังเคราะห์ข้าวก็ไม่ได้สมบูรณ์อะไรหรอกไปไม่ได้หมดเลยอาตมากำลังตั้งข้อสังเกตว่าทำไมข้าวธรรมชาตินี่เริ่มต้นเอาฟางคลุมนี่ก็เจริญแล้วเมื่อกี้เราจะต้องกลับคืนไปสู่ธรรมชาติไปสู่สิ่งที่มันเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องที่ธรรมชาติก็ช่วยเราก็ช่วยธรรมชาติพอสมควรไม่ใช่ว่าเราจะกลายเป็นภาระที่จะสร้างชาวนาทุกวันนี้แบบทุนนิยมหรือแบบโลกโลกีที่เอาเปรียบเอารัดอะไรกันนี่กลายเป็นทรมานทรกรรมเสร็จแล้วก็ไปยิ่งไปสร้างทางจิตวิทยาให้คนเห็นงานเบาหนีงานหนักไปสมัครงานเบาเห็นงานได้เปรียบเป็นงานหน้าได้หน้าดีหน้ามีหน้าเป็นงานเสียเปรียบหรืองานเสียสละเป็นงานที่หน้าหนีหน้านายหน้าแหนงมันกลับลงข้างกันหมดเราไม่เอาเราต้องเห็นว่างานเสียเปรียบหรืองานเสียสละจริงใจนี่แหละเป็นงานที่จะต้องวิ่งเข้าหางานเบาเนี่ยเป็นงานต้องหนีมาหางานหนักนี่แหละเป็นเนื้อแท้ของมนุษย์และมันต้องหนักเพราะสังคมมันพร่องเพราะโลกมันพร่องเพราะทุกอย่างมันไม่มีแล้วอะไรอะไรมันก็เสียก็หายอะไรอะไรมันก็ร่อยก็รอเราต้องมาเป็นผู้สร้างเป็นพระเจ้าเราต้องมาเป็นลูกพระเจ้าที่จะต้องสร้างโลกให้แก่มนุษย์ชาติอื่นแต่นั่นแหละเราก็จะอ้าขาผวาปีไปสร้างเพื่อใหญ่เพื่อโตไม่ได้ต้องเป็นตามลำดับเมื่อเราก็ทำตัวอย่างเล็กๆแบบหุ่นเล็กๆเป็นโมเดลเล็กๆเป็นสภาพที่เป็นสังคมสมบูรณ์แต่เป็นสภาพสังคมสมบูรณ์ที่เรียกว่าเป็นโมเดลหรือเป็นตัวแบบจะเรียกจริงๆก็เรียกได้ว่าตัวจำลองเหมือนชื่อคุณจำลองนี่แหละต้องเป็นตัวจำลองที่เป็นของจริงนะคำว่าจำลองนี่ต้องซ้อนเชิงนะไม่ใช่ว่าของจำลองคือของเทียมไม่ใช่นะโมเดลเนี่ยเป็นสภาพที่ทำมาให้เป็นเห็นจริงว่าเห็นจริงๆนะให้สมบูรณ์จริงๆแต่ต้องเป็นทีละอันทีละอันทีละอันแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆเราทำไว้ให้แก่โลกให้เห็นสังคมมนุษย์พัสสีอ่านขึ้นเป็นมนุษย์พัสสีอ่านตัวอย่างให้สำเร็จปางนี้ของพวกเราในรุ่นอย่างโดยเฉพาะรุ่นพวกอาตมารุ่นพวกอาตมาจะต้องสร้างสภาพโมเดลหรือสภาพสังคมจำลองที่เป็นสังคมพุทธยูโทเปียนี่แหละสังคมของสหสังคมเสรีบุญนิยมนี่ต้องเรียกเต็มเครื่องระบบสหสังคมเสรีบุญนิยมที่อาตมาขยายความไปแล้วว่าจุดดีของสังคมนิยมอยู่ในนี้จุดดีของเสรีนิยมอยู่ในนี้โดยเฉพาะของเราเป็นบุญนิยมที่มีความเหนือกว่าสังคมนิยมจุดส่วนกลางไม่ใช่ส่วนกลางได้แค่ถูกบังคับอย่างนั้นแต่ของเรามีส่วนกลางที่เจริญกว่านั้น อิสระเสรีไม่ใช่เสรีแค่บำเรอตนเป็นแบบฮิปปี้เป็นแบบเอาแต่ใจตัวได้บำเรอตนได้เป็นโลกียะเสรีจนกระทั่งไม่เป็นแม้แต่ทาสตนเองอย่าว่าแต่และตีกลับด้วยว่าเราไม่เป็นแม้แต่ทาสตัวเองแต่จริงๆแล้วกลับเป็นทาสมนุษยชาติเราเป็นทาสไม่ใช่เป็นทาสสังคมที่เป็นนิยมตามสังคมอีกนะแม่ภาษามันยากนะเป็นทาสมนุษยชาติคือเราจะรับใช้มนุษยชาตินี่ไปจนตายโดยความยินดีโดยความพอใจและมนุษยชาติจะมาเป็นนายเราจริงๆก็ไม่ได้ด้วยจะมานั่งบังคับเราก็ไม่ได้ด้วยแต่เรานี่แหละยินดีจะเป็นทาสเขาตามความเห็นจริงของเราด้วยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาของเราเมตตามนุษยชาติสงสารมนุษยชาติช่วยเหลือมนุษยชาติด้วยความเต็มใจและมนุษยชาติก็ไม่ได้มาเป็นเจ้าเป็นนายเราเราต่างหากสมัครตัวเป็นทาสมนุษยชาติเป็นผู้เต็มใจที่จะรับใช้มนุษยชาติด้วยปัญญาที่เลือกเฟ้นว่าควรรับใช้ใครบางทีเป็นอันธพาลจริงๆเราไม่รับใช้หรอกคนพวกนี้เราจะรับใช้คนที่ควรจะรับใช้แล้วก็สร้างสรรค์ช่วยเขาเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเขาไม่มีสิทธิ์มาบงการเราได้เนี่ยมันซ้อนเชิงเห็นไหมมันลึกซึ้งอีกอย่างเงี้ยมันซับซ้อนอย่างเงี้ยมันเราเป็นอะไรเรามาปฏิบัติตนเพื่อเป็นอะไรกลับไปกลับมาพูดเหมือนกับเหมือนคนพูดสับปรับเหมือนคนพูดตอแหลเราหลุดพ้นนะเราเป็นนายนะแต่เราก็กลับมาเป็นทาสทาสผู้ยินดีที่จะเป็นทาสไม่ใช่เป็นทาสผู้ปล่อยไม่ไปนะไม่ใช่นะไม่ต้องมาปล่อยฉันรอฉันปล่อยตัวเองได้แล้วทุกอย่างไม่ต้องมาปล่อยฉันฉันปล่อยตัวเองแล้วทุกอย่างฉันไม่มีปัญหาแล้วแต่ฉันเองฉันยินดีจะมาช่วยคุณคุณไม่เต็มใจให้ช่วยฉันก็ไม่ว่าอะไรไม่ต้องเอาอะจริงๆคนสมัครใจมาเอาสิเราจะช่วยเราจะดีจะช่วยนี่มันซ้อนเชิงลึกซึ้งอย่างนี้นะเพราะในสังคมของพวกเรานี่ทำอะไรกันได้ขึ้นมามากมายตอนนี้อาตมาก็เตือนสติพวกเราให้สำนึกแล้วก็มีสติชัดๆมีปัญญาชัดๆให้ได้ว่าเราจะต้องรู้นะว่าขณะนี้พลพรรคพลพวกของเราเข้ามาเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องหลายคนวิบากของเขาก็อย่างที่เล่าไปแล้วกล่าวไปแล้วว่าวิบากของเขาก็มีมากอยู่นะเพราะงั้นเราเองเราต้องดูกันเรารู้สึกไหมว่าพวกเราในขาดแรงงานงานมันเยอะขึ้นสัมมาอาชีพมันจะต้องเต็มรูปสัมมาอาชีพจะต้องเต็มรูปเต็มรูปในส่วนสัมมาจริงๆนะไม่ใช่มิจฉาชีพมิจฉาชีพอาชีพใดๆที่ไม่สมควรจะมีในสังคมมนุษย์อย่างเราเนี่ยอย่างอาตมายกตัวอย่างง่ายๆบริษัทผลิตเหล้าจ้างชาวอโศกก็ไม่ทำบริษัทตั้งโรงฆ่าสัตว์เลิกไม่มีอาชีพอย่างนี้ไม่ได้อาชีพขายเนื้อสัตว์ขายสัตว์เป็นก็ไม่มีชาวโสมไม่ทำหรอกอาชีพอย่างนี้เป็นมิจฉาวณิชาอย่างนี้เป็นต้นนะจะมาตั้งโรงเหล้ามาตั้งโรงบุหรี่มาตั้งโรงผลิตสิ่งมอมเมาตั้งแม้แต่โรงลิปสติกไม่สร้างชาวโสมไม่สร้างหรอกสร้างโรงผลิตลิปสติกไปมอมเมามนุษย์ไม่สร้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นมัจฉวณิชาสร้างเพื่อจะมาฆ่ามาขายอย่างนี้เป็นต้นเราไม่ทำจะเป็นสัมมาอาชีพที่พุทธเจ้าท่านสอนเราไว้อย่างดีเลยโดยเฉพาะยิ่งโรงอบายมุขทั้งหลายแหละไม่มีปัญหาหรอกแม้แต่โรงที่จะไปมอมเมากามอย่างที่ว่าไปสร้างลิปสติกมามอมเมากันนี่ไม่เอานะเราไม่สร้างเราไม่ทำอาชีพพวกนี้อาชีพของเราจะเป็นสารัตถะจะเป็นสัมมาอาชีพที่เราจะต้องรู้เนื้อรู้หารู้แก่นสารและเราก็จะทำอย่างดีเราไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีเทคโนโลยีอันเหมาะสมเราก็จะต้องเอาและต้องใช้เพราะสิ่งเหล่านี้มนุษย์คิดขึ้นมาเพื่อมนุษย์ไม่ใช่คิดขึ้นมาแล้วก็มาทำลายอย่างเดียวมาสร้างสรรค์ได้ด้วยเราจะเอาไปเป็นทำลายสินะเครื่องเทคโนโลยีเอามาเอาไปเป็นทำลายเอามาสร้างสรรค์ซึ่งจำเป็นแต่เราถ้าเครื่องเทคโนโลยีอย่างดีเรามีสตังค์พอจะซื้อมาเพื่อที่จะมาทุ่นแรงเพื่อที่จะสร้างของเราให้ดีเราก็ทำโดยที่เรียกว่าไม่ไปเอาเปรียบเอารัดด้วยมันเรื่องตลกตรงที่มันเกิดขึ้นแล้วที่นายอโศกเราก็คือว่าทุกวันนี้ไม่มีใครจะอาจหารกล้าไปซื้อนาไร่ละล้านเพื่อที่จะมาปลูกข้าวแต่อโศกจะทำจะซื้อที่ดินนี่แหละไร่ละล้านมาเพื่ออะไรปลูกข้าวบ้าเหรอแล้วมันจะไปคุ้มทุนยังไงปลูกจนตายมันก็ไม่ได้ฟื้นเพราะว่าเขากำหนดราคาข้าวไปทุกปีอะจ้างด้วยหลักเศรษฐกิจแล้วมันไม่มีทางคุ้มเราจะซื้อนาไร่ละล้านมาปลูกข้าวเพื่อที่จะให้ฟื้นตัวเราไม่ทำอย่างนั้นหรอกเราไม่ได้ฟื้นตัวเพื่อที่จะเอาเงินคืนแต่เราจะยืนยันว่าที่ดินที่เอาไปทำ รีสอร์ทเอาไปทำบ้าบอเอาไปสร้างตึกรามอะไรพวกนั้นนั่นแหละมันจะบันไลหมดแล้วขอซื้อคืนมาทำนาเถอะถ้าซื้อสนามหลวงทำนาได้ก็จะซื้อจริงๆนี่มันต้องทวนกระแสเขาให้ชัดอย่างนี้ทำไมทำอย่างนั้นคุณเอามีปฏิภาณไปฟังไปดีๆแล้วไปทำความเข้าใจเราไม่ได้ทำเพื่อค้าขายเพื่อที่จะเอากำไรคืนซื้อไร่ละล้านต้องทำเอามาทำประโยชน์แล้วจะต้องได้เงินคืนมากกว่าล้านไม่จริงอ่ะทำข้าวเราจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กว่าที่จะไปสร้างแบบโลกเพื่อไปหาเงินเท่านั้นไม่ใช่เงินเป็นใหญ่แต่ต้องคุณค่าเป็นใหญ่ข้าวที่ปราศจากสารพิษข้าวที่ดีที่งามราคาจริงๆค่าจริงๆมันแพงกว่าแต่เราขายข้าวราคาแพงไม่ได้อย่างที่พูดแล้วมันซ้อนจริงๆนะฟังดีๆแต่ธรรมะเนี่ยเราขายข้าวราคาแพงไม่ได้ถือขืนข้าวขายข้าวราคาแพงคนจนนั่นแหละตายคนรวยมันไม่ตายหรอกแล้วก็ตายสิแบบนี้ช่วยมนุษยชาติได้ไงก็ต้องขายข้าวราคาถูกนั่นแหละเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเงื่อนไขบังคับเลยว่าเราทำข้าวแล้วนี่เป็นความจำเป็นไหมจำเป็นสิมนุษย์มันกินข้าวอ่ะมันไม่มีอะไรแทนทุกวันนี้มันรู้ดีแล้วนะว่ามนุษย์กินข้าวนี่ดีที่สุดเพราะงั้นเราก็สิ่งข้าวนี่เป็นสินค้าที่ดีที่สุดหรือข้าวนี่เป็นวัตถุเป็นวัตถุประกอบของมนุษยชาติที่จะอาศัยเป็นอาหารเป็นปัจจัยสำคัญพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกอาหารเป็นหนึ่งในโลกแล้วอาหารที่สำคัญคืออะไรล่ะธาตุที่กินเข้าไปยังขันไว้ให้ดีที่สุดก็คือข้าวประเทศนั้นก็กินข้าวแต่เขาแปรรูปไปต่างๆแล้วว่าข้าวหลายชนิดฉะนั้นเนี่ยเมืองไทยเรานิยมข้าวไรซ์บางประเทศเขาก็นิยมข้าวสาลีบางประเทศเขาก็นิยมข้าวอื่นอะไรไปหลายข้าวแต่ข้าวไรซ์พวกประเทศไทยเรานิยมใช่ไหมแล้วว่าข้าวนี่แหละแล้วไม่ต้องขายราคาถูกยิ่งจะให้ฟรีด้วยถ้าคุณเข้าใจหลักการของทฤษฎีกำไรขาดทุนของอารยชนแล้วรู้จักสารัตถะที่แท้เนี่ยทวนกระแสมันจะทวนกระแสเข้าไปมากอย่างนี้จริงๆนะเพราะเราจะต้องมารู้ว่าเราจะทำอะไรแค่ไหนแล้วยังมีงานที่เราจะต้องทำอีกเยอะแต่พูดกับพูดไปงั้นแหละเราไม่มีปัญญาจะไปซื้อหรอกไร่ละล้านนาที่เขาจะขายให้8ไร่เนี่ยมันไม่มีปัญญาหรอกนี่ก็จะต้องสร้างโรงเรียนจะต้องทำอะไรต่ออะไรเพราะว่าเราจะต้องสร้างคนเป็นหลักเพราะข้าวนี่พอมีพอกินก่อนจนกว่าเราจะมีแรงงานมากขึ้นและสิ่งเหล่านี้อาตมามั่นใจว่ามันจะต้องมีคนมาสนับสนุนหรือมาให้นะถ้าเราจะทำก็ทำไปแค่ตัวอย่างนะแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆแล้วบุญบารมีถึงนะทุกอย่างมันจะซับซ้อนมาแล้วมันจะเป็นไปของมันเองเพราะเราก็พิจารณาไปตามอะไรควรก่อนเอาก่อนอะไรควรหลังก็ค่อยๆตามหลังมาแล้วมันก็ค่อยๆเข้าร่องเข้ารอยของมันเองนะอาตมาอธิบายอจินไตยพวกนี้ไม่ไหวนะมันซับซ้อนลึกซึ้งที่มันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่มันก็เป็นไปได้นะตอนนี้ก็ยังไม่รู้สึกว่าเป็นปาฏิหาริย์เท่าไหร่หรอกอีกนานนะเหตุปัจจัยต่างๆพวกนี้ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะรู้สึกย้อนทวนคิดแต่พวกเราไม่รู้เป็นปาฏิหาริย์หรอกเพราะว่าพวกเรามันทำไปกับมือคนข้างนอกเขาจะเห็นเป็นปาฏิหาริย์เมื่อกี้เราเลี้ยงลูกเนี่ยเราเลี้ยงไปเลี้ยงไปลูกมันก็โตไปเรื่อยเราไม่รู้สึกว่าลูกโตหรอกไม่เห็นว่าแปลกตาอะไรหรอกแต่คนที่ไม่ได้ค่อยพบกันนี่5ปีมาพบกันโอ้โหนี่ลูกเหรอโอ้โหโตเป็นหนุ่มแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาแปลกตาของเขาแต่เราแปลกอะไรก็มันก็เห็นมันอยู่ทุกวันมันโตจริงมันก็โตแต่มันก็ไม่เห็นแปลกตาคนอื่นเขาจะแปลกตาต่อเมื่อสิ่งที่เราก็ทำไปสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งคนอื่นเขาจะมาคิดเห็นเองนี่เราทำงานมาหรือเราพัฒนาพวกเรามานี่แค่10กว่าปีแค่10กว่าปีก็มีรูปมีร่างมีสภาวะรองรับมีอะไรต่ออะไรต่างๆพอเป็นไปพอได้นะซึ่งงานที่เราจะสร้างสังคมต่อไปอย่างที่อาตมาบอกพวกเราแล้วว่าศาสนาพุทธนี่มันเป็นของพวกเรานี่แหละจะรังสรรค์ไปถ้าคุณเชื่อว่าศาสนาจะยืนนานไปอีกถึง 5,000 ปีเราก็จะต้องสร้างเชื้อของพุทธที่แท้จริงทำงานพวกนี้เราต้องลงทุนลงแรงนะพวกเราเป็นพวกบุกเบิกคุณทำไมต้องมาก็ทำไมคุณต้องมาไม่มาก็ไปสิออกไปก็ได้นี่ก็เพราะว่ามันถึงเวลาวาระมันต้องมาหลายคนนะอยากมาไม่ได้หลายคนไม่คิดว่าจะมาเลยเอ้าไม่รู้ตัวก็เข้ามาอยู่ที่นี่ซะแล้วอะไรก็ทิ้งไปซะแล้วเฮ้ยหันกลับไปอีกทีก็ไปเอาคืนก็เอาไม่ได้แล้วตายละว่าจำเป็นจำใจต้องอยู่ที่นี่ซะแล้วก็เอาเถอะ มันจะต้องเป็นอย่างนี้ซะแล้วนี่โดนใครเข้ามั่งไม่นึกไม่คิดว่าจะมาเอ้ายังไงวะเอ้เราก็ว่าเราตัดสินใจดีเหมือนกันนะเราก็ว่าเราตรวจเราตราเราไม่ได้ไปทำอะไรอย่างเลอะเทอะเถอะนะมันก็มาแล้วก็มันก็มาแล้วแต่คุณปฏิเสธไม่ได้อยู่อย่างนึงก็ว่าถึงยังไงไงคุณมาแล้วคุณก็ว่าดีคุณปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ดีคุณปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ดีแต่ถ้ามันจะบอกว่าแหมมันจะอยู่ไม่ไหวนี่ก็กิเลสของคุณเท่านั้นน่ะเอาจริงๆอาตมาขอยืนยันคุณก็รู้ว่าแหมมันจะอยู่ไม่ได้มันกิเลสเท่านั้นของเราอ่ะนะมันไม่ได้หมายความว่าที่นี่ไม่ดีแล้วเราจะต้องอยู่ไม่ได้อยากจะหนีจากที่นี่เพราะที่นี่มันไม่ดีคุณปฏิเสธไม่ได้ว่าที่นี่ไม่ดีดีแต่ถ้ามันจะสู้ไม่ได้อยู่ไม่ได้จริงๆก็กูเองอ่ะนะ